And I wonder why I don't despise. Autopromocja. Trójka to różnorodna muzyka nieprzeciętnych twórców. Wybucha z głośnika, nie ma z nią żartów. Im bardziej się to wydaje niewiarygodne, tym jest ciekawsze. Audycje autorskie. Będę opowiadał o tym, co wydarzyło się w studiu. Utwory a cappella, ambientowe piosenki, gospelowe fragmenty. I jak to zgrabnie powiedzieć? Tak jak powiedziałem. Fachowy komentarz. To właściwie powinien być zespół. Zespół, którego nie spodziewałam się. Zespół przyjmował azymut. Jest tyle muzyki, którą wybrać. Możemy coś podpowiedzieć. To jest piosenka bardzo konkretna, tajemnicza, klaustrofobiczna. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Wielkie piękno. Niezmiennie, jeszcze przez 59 minut, bo mamy minutę po trzeciej, chwilę temu, z sentymentem, z nostalgią do lat 80. Silver Rackets i Tomek Makowiecki, Ace Without a Face, to tym śladem, tropem będziemy jeszcze podążać muzycznie, tymi latami 80., do których no naprawdę mamy wielki sentyment. Tyle tylko, że już teraz po polsku, polski nieromantik w Dniu Polskiej Muzyki, jaki dzisiaj mamy, w programie trzecim przypomina się również Kapitan Nemo, tak przy okazji Pyro Kings of Leon anonsowałem, że zajrzymy jeszcze do baru Paradise. I proszę bardzo, wchodzimy. To nie ma sensu, często mówisz mi. W twoim świecie krótko choćby żyć, bo zwykle stamtąd wraca się bez róż i mocniej gryzie w ustach miejski kurz. A jednak czasem, gdy nadejdzie zmrok, serki oddega, znów mi się śnią. W baletkach białych nad dachami miast, tańczące i nucące pośród gwiazd. Nie weźmie Orient Express wszystkich nas. Siądzie w barze Paradise i spojrzy przez różowo-żółte szkło. Nie każdy z nas tam będzie, no i co? Uliczne światła dają sygnał. Kontredansie sznury aut i słyszę coś tak jakby gorzki śmiech, a ludzie wokół mówią, a to pech. Nie weźmie Orient Express wszystkich nas. Siądzie w barze Paradise i spojrzy przez różowo-żółte szkło. Nie każdy z nas tam będzie,

minut po godzinie 3. Idę wciąż do ciebie. Kapitan Nemo to z płyty jego drugiej, czyli z albumu Jeszcze tylko chwila. To teraz Nemo jeszcze raz. Dokładnie 40 lat wstecz, proszę państwa. Szczególnie, że to mój ulubiony utwór z podznaku Kapitan Nemo. Zimne kino, a później New Romantic pod hasłem Duran Duran. How does it feel when every 20 minut po trzeciej, niezmiennie program trzeci Polskiego Radia, Mother of Feeling w ramach wielkiego piękna Duran Duran, no taka muzyczna zachęta do zbliżenia, żeby po prostu się docieplać, no bo coraz chłodniej, już o tym zresztą mówiłem. To Duran Duran sprzed lat jeszcze raz. Jeden z tych utworów, który myślę, że automatycznie kojarzy się z programem trzecim Polskiego Radia, to z tych czasów, gdy niektórzy na ścianie mieli słomiankę przytwierdzoną do tej ściany, a na słomiance plakat właśnie grupy Duran Duran. Tu i teraz. Save a Prayer. Waiting for your sight with happy birthday to you was created for you. Na tyle, jeżeli chodzi o flirtowanie z grupą Duran Duran na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Come on Down z początku lat 90., kiedy to już popularność zespołu zaczęła spadać. Come on Down, rok 1993, a rok później urodził się Arkadiusz Glęsk, pseudonim, i to, mimo że jest noc, wiele rozjaśni, pseudonim Fismol. Trzy jego utwory teraz kolejno. Tym pierwszym, Let's Play Birds, to też jest wielkie piękno. Come on, look into the expanse and breathe what is around. Come on, don't be afraid to look. Don't be afraid to look at a distance. And I hope somewhere you hear me still. Somewhere you hear me. eyes now. Just close your eyes and open your mind. And please don't look at me now. And feel the sky on your hands. And I hope somewhere you hear me still. Wherever you are, whatever you feel. And I hope somewhere you hear me still. Come on, take my arm and jump on my back. Come on, let's play birds all our life. Come on, don't be afraid of gravity, because it's all for us, for you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I stand on a hill with my eyes closed, listening to my badly heartbeat. I hear little things in my blood flow like a quiet melody. I feel all of me wants to resonate in the new euphony. This is everything. This is everything. Traveled water and the fields of the dark. There is a hill in the sunlight for you to find harmony. Past the deep traveled water and the fields of the dark. There is a hill in the sunlight. and lie on the grass, listening to my powdery coat beep. I hear little things in my blood flow, like a quiet melody. I feel all of me wants to resonate in the new year for me. This is everything. This is everything. As the deep traveled water and the fears of the dark, there is a hill in the sunlight for you to find harmony. As the deep traveled water and the fears of the dark, there is a hill in the sunlight for you. Fismol pojutrze na żywo we Wrocławiu, a 23 listopada w Katowicach. Jak powiedziała Kaśka Nosowska kiedyś, chłopak upłynnia mi serce. To niech tak jeszcze będzie do słuchania z zachwytem, bez wątpienia. W Trójce Fismol, Eager Boy. Through the sea, out swim. In the eyes I would drown. Mountain high I would climb. For a heart I would fall. We are purified. track. That's the meaning of the value that I carry on my shoulder. Thank you. 14,5 minuty i będzie punktualnie czwarta, niezmiennie program trzeci Polskiego Radia. Kilka minut temu Fismol, przodkowie jego ojca pochodzenia szkockiego, a tutaj przed chwilą w zasadzie rzut beretem można powiedzieć, Irlandia z lat 90. zespół Celtas. W 97 roku wydali debiutancki album, z niego właśnie przed momentem Every Step of the Way, a teraz wręcz hipnotyzująco piosenka tytułowa, czyli Moonchild. Thank you. Fantazje w ramach Wielkiego Piękna w programie trzecim Polskiego Radia, to będziemy, proszę Państwa, już odpływać. Radkowi Nałęczowi zaczyna świtać, czyli będzie Państwu przejaśniać i rozjaśniać sytuację od godziny czwartej, do której już tylko 3 minuty. Grażyna Oczkowska zostaje, Michał Żołądkowski odpływa, ależ przyjemnie, z Antoniną Krzysztoń i WW. Do usłyszenia.